السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم تكيندي لنا كتاب جيتو الأربعون النووية ليوتو نفكية كتك حديثي يا كومي نمبيلي مزموز حديثي يا كومي نمبيلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي أو الترمذي وغيره هكذا. فك حديث ينبتنا يسمى ليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كتوك أبي هريرة الله سبحانه وتعالى أمرذي أمسيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليسما متوم سلنا أمان زوجه ياك من حسن إسلام كتك أكمليف وأو إسلام كتك أبورة وأو إسلام المرء كتك أبورة من حسن إسلام المرء كتك أبورة وأو إسلام ومتو katika ukamilifu wa Uislamu wa mtu tarukuhu ma la yaanihi, ni mtu kuacha yale yasiyomhusu. Mtu kuacha yale yasiyomhusu ndio katika ukamilifu wa Uislamu wa mtu, katika ubora wa Uislamu wa mtu. Kathira ma yaqa'u al-mar'u fi al-akhta'i tadurruhu wa tadurru mujtama'a au mujtama'ahu alladhi ya'ishu fihi. Mengi sana ambayo yanatokea katika makosa ya mtu. Watu wengi sana leo wanaingia katika makosa. Makosa ambayo yanamdhuru mwenyewe na yanadhuru watu ambao wanaishi pamoja na yeye. Wayarji hadha ila kathrati asilatihi. Huenda mambo hayo au makosa hayo yakatokea kwa maswali mengi ya mtu huyo. Unakuta mtu anaenda kuuliza masuala ambayo hayana maana. Mtu anashindwa kuuliza masuala kumnufaisha dini yake, anakwenda kuuliza masuala ambayo hayamhusu, hayana maana, hayana faida. Watadakhilatuhu fi ma la yahumuhu wala yahusuhu. Na mtu kuingia katika mambo ambayo hayana umuhimu na yeye wala hayamhusu. Hii ni matatizo ambayo yanatokea sana kwa watu. Mtu anaingia katika mambo ambayo hayana umuhimu na yeye, ya umuhimu ameacha, na yenye kumhusu ameacha, anaingia katika mambo ambayo hayana umuhimu na hayamhusu. وأحيانا يقحم نفسه في شؤون غير لو في شؤون غيره دون أن يلجأ إليه أحد. نبلي فيلو نقطنا عند مغينة أنا إنجيزا نفسيا كات كمامبو أمبار. أكونا ييوتي أنا يكسوديا بيا إنجيا عند نياك إسبوع يا يتو بكياك. قاني نكتو هيفي كيكو هيفي. كهاتش أمين نينجي هابو هابو نفاني هيفي. أنا ما كوسا أمبو وينجي كات كواتو على إنجيا. Katika mambo ambayo mtu hayamhusu kwa sababu ya kuuliza masuala ambayo yana faida, yana umuhimu. Masuala ya dini ni mengi sana, mtu anaweza kauliza kastafidi sana, lakini mtu anaacha masuala ya dini ambayo atamnufaisha yeye na jamii, anaenda kuuliza masuala ambayo hana umuhimu na yeye. Hani matatizo ambayo yanatokea sana kwa watu. Li ajli hadha, kwa sababu ya hizo tatizo sasa, يرشدنا الرسول معلمنا الحكيم الى آداب الاسلام. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametuongoza kunako adabu za Uislamu. Alati law sara alayhi almustama'a la tanshuru baina afradihi alkhayr walhubb lan tasharu baina afradihi alkhayr walhubb wassalam. Kwa mtume akatuelekeza katika adabu za Uislamu ambazo law adabu hizo watu wataziendea فتزغا بين ياو خيري ومبنزي وامان. فلا يكتمل للمسلم اسلام الا تدخل في شؤون غيره. واسلام ومتو haukamiliki kipindi anapoingia katika mambo ya wengine. Usilamu kwa suka kamiliki ukiona wewe ni mtu kila siku kuingia katika mambo ya wengine ya kwako yamekushinda, lakini unaona kila siku unaingia katika mambo ya mtu fulani, ya mtu fulani, ya watu fulani, huu Uislamu wako unakuwa utakamilika. Sawa. طيب والامور التي تعني الانسان مambo ambayo yanamhusu muislam au mwanadamu ambao ni lazima ayafuate mambo hayo at-ta'allum jambo la kwanza ni kusoma usiingi katika mambo ya wengine yasiyokuhusu hapana jambo ambalo linakuhusu wewe ni kusoma soma dini yako eh mujalazatul ulama ka pamoja na wanazuoni kana watu wenye elimu usome kwao ta'atullah wa ibadatuhu mambo ambayo yanakuhusu ni ta'atullah wa ibadatuhu ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu eh hifdhul amana mambo ambayo yanatuhusu sisi wanadamu ni kuhifadhi amana za watu wal wafa'u bil ahdi na kutekeleza ahadi eh kitmanu sirril ghairi kuficha siri za wengine himayatu nafsihi wa baitihi mtu aichunge nafsi yake na nyumba yake haya ndio mambo ambayo yanatuhusu sisi waislamu tusome tuokane na wanazuoni tuhifadhi amana za watu tutekeleze ahadi tufiche siri za watu tuzichunge nafsi zetu na nyumba zetu haya ni mambo ambayo yanatuhusu sisi lakini ukienda kinyume na mambo haya sio kuhusu ni lazima utaharibikiwa ukitaka kuingia katika mambo ya watu watu fulani wanaishi hivi wanapeleka vitu hivi bila shaka uislamu wako unakuwa haujakamilika amma la yaanihi ama mambo ambayo hayamhusu mwanadamu hayatu ghairihi haswa bi ni mtu maisha wengine ambayo ni haswa kwao hayakuhusu usitaki kuingia katika maisha wengine sio kuhusu hayakuhusu sawa asraru nnas kutaka kujua siri za watu hali mambo ambayo hayakuhusu na haifai kuyaingilia ndani yake sawa فلا يجوز التدا او تجسس على احواله او kuchunguza chunguza mambo yao kufuata jasus katika mambo ya watu eh unataka sijui ujue fulani yuko hivi fulani yuko hivi fulani anafanya hivi mambo kama hayo ya kuhusu ولا يليق ان يتتبع عورات غيره او kufuata aibu za wengine fulani ana kasoro fulani fulani hajui kusoma Qur'an sijui fulani ajui kufundisha yani mambo ambayo hayamhusu mwanadamu kuingia ndani yake kwa sababu hayakuhusu si maisha yako kwa hiyo ifuata mambo ambayo yanakuhusu wadifa'u an aqidatihi mtu aichunge aqida yake kwa sawa hapo mambo ambayo yanatuhusu sisi sawa fala yajuzu atadakhuru illa idha waqa'a munkar kwa hiyo hayajuzu kuingia katika mambo ya watu isipokuwa patokee nini maovu ukimwona mtu labda anafanya maovu wayakunu hadha bin nasiha wat tawjih hiyo inakuwa ni nasaha na kumuelekeza unapomwona mtu amefanya maovu hapo mfuate umuelekeze na ni nasaha hii kinyume na hivyo haijuzu kuingia katika mambo ya watu eh kwa mtume ametukataza jambo kama hilo min adabil islam katika adabu ya uislamu adamu atadakhulu fi shuhul au fi shuuni lghairi ni mtu kuacha kuingia katika mambo ya watu ile katika adabu ya uislamu صلاح المجتمع في عفه اللسان وسلامه اليد vile vile kuwasuluhisha watu kwa kuchunga ulimi wako eh na kusalimisha watu kwa mkono wako wasalimishe watu kwa mkono na kwa ulimi usiwasengenye watu usiwateti watu usikamati maneno ya watu na kuwapeleka sehemu fulani si katika adabu ya Uislamu min alqabih na vile vile katika ubaya kabisa wa watu البحث عن اسرار الناس ni mtu kutafuta siri za watu watu wale wanaishi vipi watu wale wanapeleka mambo yao vipi ili katika mambo mabaya zaidi ambao hayafai eh laisa lana illa amru bima'ruf wa nahyu 'anil munkar eh sila kwetu sisi ni lazima tuamrishane mema na tukatazane mabaya ndio ambao wanafanya nini yanatuhusu hayo ndo mambo ambayo yanatuhusu eh kwa hiyo tusiingie katika mambo ya watu eh na mtu atoingia katika mambo kutajassas mtu atoingia kuchunguza mambo ya watu isipokuwa mtu huyo atakuwa ameingia katika shari kila mwenye kutaka kuingilia mambo ya watu mtu huyo anakuwa ana heri isipokuwa kinachotokea kwake inakuwa ni shari tu pekee watu sana watu wote ambao wameingia katika mambo ya watu kwanza baina yao hakuna amani isipokuwa kila siku ni fujo, malumbano eh kwa sababu Mtume SAW ametuelekeza katika Uislamu uliokamilika min husni islamil mar'i katika ukamilifu wa Uislamu wa mtu tarukuhu ma la ya'nihi ni mtu kuacha yale yasiyomhusu. Yako kuhusu ni mengi sana, kama tuliyazungumza, kusoma, kukana wanaozuoni, kuchunga akida yako, akida yako iwe salama, uichungi kisawasawa, kuhifadhi amana za watu, kutekeleza ahadi, kuficha siri za watu. Haya ndiyo mambo ambayo yanatuhusu si Waislamu, kuamrishana mema, kukatazana mabaya. Kinyume na haya, kutaka kujua siri za watu, kuwachunguza watu, haya ni mambo ambayo Muislamu hatakikani kuyaingia ndani yake, na aingii Muislamu katika mambo kama hayo isipokuwa mwisho wake ni shari. Na watu kama hawa mwisho huwa wanaaibika sana. Watu kama hawa mwisho huwa wanaaibika. Kwa hiyo tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuelekeze kunako Uislamu wa sawa. Kwa hiyo insha Allah Ta'ala, na baada ya maghribi tuna darasa letu la kitabu cha fiqh ya sala cha Ibn Uthaymeen insha Allah Ta'ala. Kwa hiyo tutakuwa tunachukua huku na huku na huku mpaka tumalize vitabu vyetu. Ikifikia wakati wa kwenda shuleni tutamaliza, tutaendelea mwaka kesho insha Allah Ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.